3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 70. Ascultați la Kiss FM Romanian Top 100, clasament realizat împreună cu Mediaforest.ro, sistem unic de monitorizare a posturilor de radio și televiziunilor muzicale din România. Am ajuns la locul 60, Cobra Starship și Sabi, You Make Me Feel, urcă 21 de poziții. Starship și Sabi, You Make Me Feel, e pe 60. Pe 59 coboară Heaven și Noni's Party. Avem locul 58, ascultăm Adisina și Sandra and Angel. Chasing my mind. Urcare de 8 locuri săptămâna aceasta până pe 58 pentru Adrian Sână și Sandra N. Angel. John Puzzle și Elysia în primele locul 57, So Far So Good. Avem Roa pe 56, sonata în la minor și ascultăm Alexino și Sargeant, Señorita pe locul 55. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con el amor. Señorita. Mergem mai departe pe locul 54, Jim Glass Heroes și Adam Levine, Stereo Hearts. Coboară Sunrise Inc. cu Ninia pe locul 53, pe 52 Crush cu Alexandra Mureanu, I Need You More. Urcă Dia, ne bucurăm pentru ea, pe 51, Don't Know. la început de drum, e încă mică, n-a plinit nici 18 ani, dar are talent cât pentru vreo 30 de artiști de la noi la un loc. Dia, Don't Know, urcă pe 51. Înainte de prima jumătate a Romanian Top 100, avem din partea colegului Dan Marcu o recapitulare. Number 60. Dan, intrăm în prima jumătate a Romanian Top 100, pe locul 50, Michelle cu Randy Only You, pică Chris Brown și Benny Benassi, Beautiful People, e pe 49, ascultăm locul 48, Bruno Mars, It Will Rain. Tell me no sunlight. If We do. It's all about the music. This is Romanian Top 100. The original on Kiss FM. Number 47. Come here, baby. Hey, be my baby. Hey, be my baby. Oh, oh, oh. Come here, baby. Put your hands on my body. Hands on my body. Nicole Scherzinger și 50 Cent, Right There. Andrea coboară pe locul 46, Telephone, avem Doni și Elena Gheorghe mai jos două locuri, pe 45 Hot Girls, ascultăm Cerebel și Helen Kaboom. Trei locuri mai sus pe 44. Și totul pare gris, ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, sunt confuz, de unde eram praf acum?